sus, ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Bölüşülsün bu şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun. Ben giderim İstanbul seni olsun. Ben giderim İstanbul seni. Alırım başımı, başım meydanın ehli. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazarım, yokluğumdan dağır. Bir kedi alırım, senden anneni çağır. Ellerin aklımda, sevdan kalbimde kalır. Hep hüsran, hep kahır, söyle artık olsun. Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun, bırak. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ben giderim İstanbul seni olsun. Ben giderim İstanbul seni. Alırım başımı, başım meydanın ehli. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazarım, yokluğundan dağır. Bir kedi alırım, senden anneni çağır. Ellerin aklımda, sevdan kalbimde kalır. Hep hüsran, hep kahır, söyle artık olsun.